أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. الذين يلمزون المطوعين مخنا خباستنا دا منافقانو بیانیل اوز دیده که اللہ جل جلاله دا باز منافقانو سا نور خباستنا بیانی او آن خباست داده چی دی با غیبون لگول پا مسلمانانو بانده دا غیب صدقاتو کی او هغه دارنګ چې کله نبی علیہ الصلات والسلام د تبوک په وخت کې صحابه ته ترغیب ورکړه چې صدقات راړي چاندو شي د جنگ لپاره. نو د نبی علیہ الصلات والسلام یو صحابي د عبدالرحمن ابن عوف نبی علیہ الصلات والسلام ته سلور زر درهم راوړل او نبی علیہ السلام ته پرمال یا رسول الله دا زما کل مال اتزر درهم لري نو ما په مز باندې نیم کنه نیم می تا تر او نیم می کور کې خود نیم زما د بال بچو. نبی علیہ السلام وته دعا وکړه بارک الله لك فيما اعطيت و فيما امسكت. الله دې تعالی برکت واجی پاغس کې چکم دې راړو او چې کم د کور پرې خودونه هغه کې دم خدای پاک برکت واچي ناغي کې خدای پاک ډیر برکت راچول بیا چې کم پرې خدای هغه دم رسي واشو. حدیث کې راځي مظهری لیکل دي چې کلا عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ وفات شنه د دوه خزي او تاسو ته پته ده خزي چې کله د سړی اولاد وي نو خزي ته تم ابراهیم لاویږي په مال کې نو چې اتم ابراهه د دوو خزو ته ملاوي دا مثلا 8 لک کې 1 لک چروالي او دا بیا په مزنی مګي. نو په اتم عيسا کې دا اتم نیم عيسا یعنی شپالسم عيسا چې یو خزو ته ملاو شو نو د هغه زمانه سره هغه یو خزو ته چې اتم عيسا نیم ملاو شو یعنی شپالسم عيسا د مال هغه اتیا زره درهم او بازو روایتو کې راځي او بازو روایتو کی رازی چی 1,60,000 درهمو دور اپا کی اللہ برکت پاچو. او بازو روایتو کی چی رازی اتیازر نویداد خزه وی چی زخپل پوری سان نالم جیداد کے نالم نور و مالونو کے نالم چی کم نکدی دا پا نکدائی کی مال برخرا کے نو کم سے کم چی نکدائی کی اغی تورکلا نو دا اغی دک کان اتیازر درهمو رسید دور اپا کی بہر حال اللہ برکت پاچو. بہرحال دخپل نیم مال لاړو یو بل صحابی دی ابو وکیل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نو می حجاب دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراغه یو سا کجوری راړي صد پاس سلور کیلو جوړی کی پیغمبر علیہ السلام ته اوپر مال یا رسول الله بیگا می ټولش په مزدوری کړي بیگا می ټولش په مزدوری کړي دا دو سا کجوری نو ما په مز باندې نیم کړي نو یو سا کجوری اغه ما کور کې پرې خو دی یو سا کجوری اغه می تا تراړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم کوي دا یو سا کجوری په دې ټولو صدقاتو کې ونولې برکت ته پر ډیر مشقت او مهنت کړه دي پیغمبر علیہ السلام وی دا په دې ټول مال کې ونولې. نو موږ دا پکانو یو بل تسترګي واله یو بل ته ګورای دا عبدالرحمن او دا عاصم د نبی علیہ السلام یو بل صحابي او عاصم اغم ډیر مال راوړو هغه په هغه رز باندې سل وسک کجوری راوړي نو دی یو بلتاو گی گورا دا عبدالرحمن سے بی آدھا و عاصم سے بی دی خوبص سے بریا اکڑا دا دی چی دم را دیر دیر مال لالا دا دوار ریا کار دی او دا ابو وکیل یاد کرد گورا دد دی سا کجرو تو اسی ضرورت تی خدای پاک دد دی سا کجرو باندی سکی الله د الله رسول ته د د د د سا کجرنا الله د الله رسول غنی د ته به کیسه ضرورت وو خو یې غسر خپل نوم وباسي نو د خپل نوم د پاره سا کجر راغستی دی رااله نو د منافقانو باندې سور ماپ کوونه به پیدل ماپ کو دی کی دا شو او الله جل جلاله له خیات ساته چې دا الله محبوب او نیکان خلق چیړي نو قران کې امتا سووی نه چې اوس الله جل جلاله د دې بارکې سووی دا چې چا دا خبره کولی چې چا نیک خلق او د نبی علیہ الصلات والسلام پاک دامن صحابه ډېر رالو نو دې ریا وکړه چې چا لګ رالو نو ته دې د الله سره ضرورت خو دې سره خپل غنوم کوي خپل نوم وباسي نو الله جل جلاله د نیک بند سره چې څوک غیب پہ لګي الله پاکي باندې غصه کیږي خان نو الله داغه جواب ورکړه الله فرمایا الذين يلمزون المتطوعين آکسان چې هغه غیب لګی المتطوعين په خرچه کوونکو باندې لکه عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه عثمان رضی الله عنه ادا کرانګي عاصم رضی الله عنه من المؤمنين د مسلمانانو نه غیب په لګی په صدقات په صدقاتو کې والذين آکسان غیب لګی لا یجدون الا جهدهم چې هغه سره نشته مگر خپل طاقت مطابق مال چاو یو ساق کجوری دی نو فیسخرون منهم دی مسخره او ټوکی کوي منهم د دی پوره نو الله جواب ورکړي ها سخر الله منهم الله دی پوره ټوکی کړی دی ټوکی هو سپک شه دی الله یې نه کوي خو مطلب دا دی علماوی بدله د ټوکو به الله دی ته ورکی د دی د ټوکو بدله به الله دی ته ورکی سخر الله منهم الله به دی ته د ټوکو بدله ورکیو دویم ولهم عذاب علیم د دوی د پاره دردناک عذاب دی او حدیث کې دام راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د بهکی روایت ته چې دا مستاذین بن ناس خلق د قیامت پر زبان راولي الله تعالی راولي نو جنت دروازه به ته کولاوي او چې جنت دروازه ته ورسې نو بند به کی نو بل دروازه به ته کولاو شینال ته ځان په مصیبت او تکلیف ورسې نو هغه هم په بند شي نو بس چې کم زیاته ورځي الته بنا امید کی نو دی بټو کې کول صحابه پورې نو الله فرمای الله بده ټوکو بدلور کوي دي د پاره ترناک عذاب دی نو یاد ساته جنیکان خلقو په سي استهزاء او سخريه کول دا ناکاره شه دي حديث کې راځي پیغمبر د خدای فرمای من عاد لي وليا من عاد لي وليا حديث قدسي د عالمن پیغمبر علی السلام فرمای چې الله وي چې زما سو کولیو نیک بند سره داغه سره سوک دشمنی کوي نو فقط اذنته بالحرب اغه سره زما اعلان جنگ دی د انسان سره زما اعلان جنگ دی او دی ځکه اشرف الجواب تفسیر اشرف الجواب کې په حواله د مظهری باندې یو بل حدیثوم لیکل لري چې الله جل جلاله فرمای چې زما نیک بندگان سوک چیړي نو الله وی مال داسې غوسره ځي لکه خلک چې د شیر بچی چیړي او زمری له غوسه ورځي نو یان ساته ښا نیکانو خلکو پسې چې کوم نیک خلک وي الله تعالی دې مونږه د اغې په عزت کې د خبرو کول نه وساتي په دې باندې الله لم غوسه ورځي انسان د الله دشمن کیږي او مزید هم الله بیانې ښا الله غیرتی ذات ته سوک چې د الله شه الله د اغه شه اغه پسې چې سوک بیا خبرې کوي نو تاسو وره دیو الله وی زو تبدل ورکو دریم دردناک عذاب بای او دریم مزید تاکید الله پکای الله تعالی فرمای کته د داس خلکو د پر بخنه او غواړي او کو ان غواړي کچره او یا پیری د داس کسانو د پر بخنه او غواړي چې کم منافقان دي زما په دوستانو باندې پنیکانو خلکو باندې غیبونه لګی الله داس کسانو ته هر گز بهنه نه کوي داس کسانو ته الله هر گز بهنه نه کوي نو بیگا می ده تولیو بازی گناون داسی دی گوله چه ده انسان ده پارا ده همیشه شکاوت ذریعه وگرزی پا آئی که می ده تولیو یو بخل ده انسان پزلک منافقت پیدا کئی تا قیامت یو پا آئی که نکانو خلکو پسی خبری کول لی پا آئی پسی ٹوکی و استحضا آگانی کول لی دا آئی مزاک و لعول دی نو اللہ تلا ده داس خلکو بارکی پیغمبر تا پرمایی کدی ده پارا بخنت او والی و کونق والی الله تعالی داسې خلکو تبخنه نه کوي نو الله فرمای استغفر لهم بخنه او والدی ته داسې غره امر ده خو معنی خبر ده یعنی که بخنه والدی ده پاره او لا تستغفر لهم بخنه مغ والدی ده پاره یعنی که اون غواړي کبخنه واړی او کنه واړی یو نهی دا بل امر دی په معنا د خبر دی بخنه واړی او کنه واړی ان تستغفر لهم بلکې کدی د پاره بخنه او واړی 70 مرته او یا کرتا نو ولن یغفر الله لهم الله دی کی تهر گیز بخنه نه گئی هر گیز زیاده تاکید ده د مضبوطیا لپاره الله دی تهر گیز بخنه نه گئی ذالک بانهم کفروا بالله الله ذکر بخنه نه کوي دی کفر کړه د پال الله باندې ورسوله پر رسول د الله پوره والله لا يهدي القوم الفاسقين الله هدایت نه کوي دا سه قوم ته چې اکم فاسقانی د الله د حدود نه وتلی فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مخکی آیات کې خبر اورئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر شفیق پیغمبر و نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر شفیق پیغمبر و نو چې کله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابی دی عبد الله اړه مخلص مسلمان دی اود هغه بل ډیر انتهائی لعین منافق دی عبد الله ابن ابی لاره ډیر لعین منافق دی داغه عبد الله نوم دی رضوی عبد الله نوم دی هغه ډیر صحیح مسلمان دی چې کله هغه داسې وشو مرز موت ته رسید دا منافق دا بلاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سید ازویر راغې بے زاوی لیکلی چې نبی علیہ السلام په سید ازویر راغې چې راشه زما د بلار د پاره بخنه وغواړم وای نبی علیہ السلام بخنه وغوښته دا هغه د پاره د بخنه دعا وکړه نو بیا دا آیات الله نازل کو کته دې د پاره بخنه واړې او کنه واړې کيو او یا کرته دې د پاره بخنه او واړې نو الله جل جلاله دې ته بخنه نه کوي او دک ټوپل نازل شي وو دې آیات کې جکم دادې دا الفاظ نازل شي وو بل ځکه الفاظ راځي سوا ان علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم چې کله الله دا آیات نازل کته او یا کرته واړې الله دې تبخنه نه کوي نو نبی عليه السلام وی الله او یا کرته ویلی دي او یا پیری په بخنه نه کوي زبد او یو د پاسه کوم لا ازیدن علی 70 زبد او یا کرته د پاسه بخنه غواړم نو بل ځکه راضی بیا الله فرمای سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم الله دې تبخنه نه کوي کته غواړي او کنه غواړي کدا او یو د پاسه غواړي الله دې تبخنه نه کوي ذالک بانهم کفروا بخنه زکنه کیږي کوپر کړه په الله باندې او د الله پر رسول باندې والله لا يهدي القوم الفاسقين الله هدایت نه کوي قوم فاسقان ہوتا فرح المخلفون بمقادهم خوشاله شوی دي المخلفون غرست پات کیدون کی رست کله شوی خلق د عز و تبوک نه بمقادهم پاغه کې نستوخ بلو باندې خلاف رسول الله په خلاف د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او تاسو تماوی تبوک ته چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته صح حالاتو ګرمي موه سفرم انتهائی لرو فصلونم پاک شوی کجوري پخېوي او بل طرف ته صحابه لګه ساغست و غیر چا پر علاقه په تشوي سوي چې خپل نن رومیان روچت شو ای نو د دې وجنه صح حالاتو نو په دې کې منافقان به نبی علیه السلام تر اتله بس حضور بیکو یا رسول الله زنه شمتلې چا به دا غزه خزه خسته دي زنه شمته پتنه کې به مبتلا شم چا به سبانه کولا چا به سبانه کولا نو الله جل جلاله دا غي کبي حالت دي زه بیان یو پاغي باندې رد کړي فرح المخلفون خوشاله شوی دي غرست پات کېدون کې خلق پکې ناستوخ پلو باندې په خلاف د رسول الله صلی الله علیه وسلم وکریه هو ان یجاهدوا او دی بدګنه له دا چې جهادو کې بیا موالهم وانفسهم پمالو نخپلو باندې او پزانو نخپلو باندې په سبیل الله بل رضا الله کې وقالو دي منافقانو ویل دي لا تنفروا في الحر تاسو جهاد د پرمزه په سخت ګرمه کې سخت ګرمي دا یو بل تبوی ول جهاد لزه الله جواب ورکړي کولو آیا پیغمبره نار جهنم اشد حر اور د جهنم چې دي اشد حر هغه ډیر تیز د پګرمه کې د دنیا د ګرمه نه چته د دنیا ګرمي او چته د دنیا اور د جهنم اور هغه د دې ګرمه نه ډیر زیات سختې لو کانو یب کهون کاش چې دی پوی دی پدی خبر آوان نی دی بخاندل او مظہری بے کولی مظہری بے کولی مسلمانانو پوری اللہ جل جلالہو پرمائی پلید حکو کلیل دی دنیا کی لغن تیو خاندی مسلمانانو پسی دی مظہری ہو کی مظہری دیو کی ٹوکی دیو کی دل تک دام پا مانا دا خبر دے سیوا دا امر دا فلیز حکو دی دی خان دی مسلمانانو پوری لغن تی پا دنیا کی نی لگا خانداو کی ولی اب کو کثیر اللہ وی خیرت کی بڑی رو جاری دل تا لگا خاندا بیا ال تڑی را جڑا دا ولی اب کو کثیر او دی بہو جاری دیر زیاد پا خیرت کی جزا ام بی ما کانو یک سیبون او دا بسزائی دا آغسو دی چی پا دنیا کی کول نن خودی مسلمانانو پوری خان دی خو سبال با اخیرت کے دیر دیر جاڑی دا دا اخیرت جڑا دا اللہ اور پسی پیغمبر تا پرمائی فا ار رجعک اللہ الى طائفا کچرے اللہ تعالی واپس کی الى طائفت منہم یوی ڈلی دیتا منہم ازکا ہوئے چی مدینہ کی بازی صحابہ ہم پاتیو اغی تا عذر و اسلحے نوی یا سورلے نوی اغی نور اغلی یا مازورانو نو اللہ پیغمبر ته فرمایي چې غي ته خوب واپس کیږي خو چرې وي ډلې د منافقانو سره التمه ملو شوې او فست ازنوک للخروج بیا تا نه اجازه غواړي دی او بل جنگ د پاره چې تاسو راوس مونږ جنگ لزو الله پیغمبر ته حکم کوي فقل لیتو لن تخرجوا معي ابدا تاسو ما سره jihad لمزه حس کلا ما سره مزه ولن تقاتلوا معي عدوا تاسو ما جنگي کې زما په معیت کې د دشمنانو سره ما سره مزه تاسو تبوک ته نه اتلې تاسو ما سره بری عزیل مزه ما سره مجنګي کې د نورو کافرانو سره ولې انکم رضیتم بالقعود تاسو راضی شوی یې پناسته باندې اول مره تن پاول کرت په تبوک کې تاسو تماویل جنگ لاله شه تاسو تبوک کې جنگ لته نه اتلې نو اوس جنگ لنه شه اتلې نو فقودو مع الخالفین فقودو تاسو کینه مع الخالفین درست پاتې کیننګو سره چې هغه خزی دی ماشومان دی مریضان دی په مدینه کې بس دا غي سره کینه تاسو د جنگ نه ما سره جنگ لمزه زکه تاسو په اول کرت چې کله تاسو ته ترغیب درکړې شو نو تاسو په مدینه کې پاتې شئ او جنگ لنا نړ نو په دې کې الله جل جلاله دا د منافقانو غیبونه بیان کړی دی ها الذين يلمزون المطوعين الذين منافقان يلمزون چې دې اعتراضونه کوي غیب لګي المطوعين په خرچ کوونکو باندې صدقه ورکوونکو باندې من المؤمنين د مسلمانانو نه غیب په بس کې لګي په صدقات په صدقاتو کې دریا انرلا او د نوم د پاره راړه دا خبره به کولی والذین او غیب لگیا کسانو باندې لا یجدون چین ممی الا جهدهم مگر پو اندازه د طاقت خپل اغه یو ساق کجری ابو اوکل رضی الله عنه وروړي نو دیو کور د خپل نو مباسی وی فیسخرون منهم دی ټوکی کوي منهم دی پوره سخر الله منهم الله ټوکی بو کی دی پوره یعنی ټوکی کړي دی مطلب بدل د ټوک بور کې دیتا ساخر الله الله به بدل د ټوک ور کې منهم دی منافقان وتا ولهم عذاب الیم دی د پر عذاب دردناک ته استغفر لهم بخنو والته دوی د پر او لا تستغفر لهم یا تبخنو نو والي دی د پر ان تستغفر کچره تبخنو والي لهم دی د پر 70 مره او یا کرتا نو فلن یغفر الله لهم الله هرگز بخنه نه کوي دیتا ذالک عدد دی وجنا بانهم یقینن دی کفرو بالله ورسوله کفر کړی دی الله او د الله پر رسول باندې والله لا یهدی القوم الفاسقین الله هدایت نه کوي قوم فاسقانو ته فرح المخلفون خوشاله شوی دی اگر است پاتی کی دن کی بے مقادهم پاکی نستخ پلو باندے خلاف رسول اللہ دو وجد مخالفت دو رسول دو اللہ نا وکرهو او دی بد گنل دی ایو جاہدو بی اموالهم وان پسهم دا چی دی جیحادو کی دا پا مالون اخپل سرا او پا زانون اخپل سرا پی سبیل اللہ پلا رد اللہ کی وقالو او دی منافکانو ویلی دی لا تنفرو تا سموز جیحاد لا فی الحر پا گرمائی کی قلو آیا پیغمبرا نار جہنم اشد حر اور دا جہنم چی دی دیر سخت حر د جهاد د ګرمینا لو کانو یعلمون کاش چې دی پوهې ده فلیضحکو قلیلا دی دی او خاندې دنیا کې لغونتا تو کې دیو کې مسلمانانو پوري ولیبکو کثیرا او ډیر زیات بدی او جاړی خیرت کې جزان دا ببدلوی بما کانو یکسبون په سبب د دې چې دی کفر مسلسل کو کانو یکسبون هغه چې مسلسل کو کسب د کفر فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ كَچري الله تا واپس کيلا طائفت منهم يوي دلي دو دويتا فاستاذنوا کا فستان اجازت طلب کي للخروج د پاره د قتال فقل ويا پیغمبر لن تخرجوا معي ابدا تاسو هرگز بنوزه معي په معيت زما کي په ملګرتيا زما کي ابدا حس کلا اس یو جنگ د پاره ولن تقاتلوا معي عدو او تاسو به هرگز قتال نه کوي جنگ بنه کوي ما یا پمیت زما کې پملارتیا پملګرتیا زما کې عدو وند دشمن سرا انکم یقینا تاسو چې رضیتم راضی شوی بالقعود پناست باندې اول مره پاول کرت باندې فقعدو پستا سکینه مال خالفین د خزو سرا درست پادی کېدونکو سره چې خزو ماشومان او مریضان دي یا ول ولین یا خن الاخرین یا ذل قوت المتین یا رحم المساکین کریم خدای الله دې کې سنگینه ګناه چې کوم ذکر شو الله نه کان خلکو پسې ټوکی دي خبر دي کریم خدای چې پاګې باندې یا الله استاد تر پس عذاب دی عذاب علیم دی یا الله کریم خدای عذاب علیم دی درناک عذاب دی کریم خدای دې نمګو ساتي یا الله کریم خدای ترازی شي تخبل رضا نصیب ورسول الله